Queremos concretamente falar de Loita, do Club Alacrán Vermello, daqui do Porriño, e pois temos a dous membros para que nos conten os detalles. Eles son Carlos Rodríguez e David Pichel. Bos días, os dous. Buenos días. Bos días. Contádenos un poquinho iso, de que consiste Alacrán Vermello. Pois Alacrán Vermello é un clube de loita especializado en loita de grappling en a MMA, que son as artes marciales mixtas. Naceu ca idea de dar alternativa deportiva á xuventude do Porriño, sobre todo de torneiros, dado que é un núcleo de población que carece de instalacións deportivas, agás o Lourambal. Entón, como alternativa a iso, para que a xuventude teña unha maneira de facer vida sana, pois naceu o clube. Bueno, algún pode pensar, loita, vida xa, totalmente compatible para vos, non? Sí, efectivamente. Nada que ver con esa idea que se pode ter da loita, de simplemente violencia, que, bueno, creo que xa moita xente xa se desprendeu desa idea, afortunadamente. Non, efectivamente, porque, inda que si se basa no intercambio de golpes entre dúas personas, si hai unha serie de normas, uns árbitros e uns suíces, que cando a situación se ve perigosa, paraliza o combate. Entón, ninguén sube ring sin saber nada, sin antes levar unha preparación física e técnica que sí que o adestran para poder evitar as lesións ou algo máis encima do combate. Teño entendido, ademais, que sobre todo tamén xurdiu un porquinho, como dicías antes, David, esa alternativa, un pouco de deporte, de ocio, e alonxar a xente tamén de outros hábitos pouco saudables, como as drogas ou por estilo. Sí, efectivamente, dado que, por desgracia, como o carecer de alternativas e o ter moito tempo libre, a xente, pois, por desgracia, como dicía antes, se solo despistar. Vai o fácil, o máis cómodo, ou o que ten a man. A día de hoxe, pois, un dos factores que hai crecimento na drogadicción, entón, si podemos suplantar ese tempo libre con deporte, en vez de poder estar nas rúas tirados, pois ese é o noso obxectivo. Carlos, canto tempo levas no club? Dende o comezo, 2009? Llevo de hace 3 meses. Só 3 meses? Sí. E como é que te uniches? Mirei un papel, lo cogí, llamé e me apunté aí. Apuntaxe este. Bueno, había que estar en forma previamente ou un podo empezar así na loita pouquinho a pouco? Puede empezar poco a poco, pero si coges físicamente está bien, coges fondo y así. Sí. ¿Canto tiempo no se dedicas a semana a estar en Alacrán Vermello? Todos los días, de ¿todos lunes, los días? Sí, de lunes a viernes, desde las 8 hasta las 10 y media, 11. Sí. ¿Y también, David? Sí, sí. ¿Dónde puede la gente pues achegarse a informarse mejor sobre Alacrán Vermello? Home, sobre todo nos nosos telefones ou temos un local onde practicamos o desporto que é na Rotonda das Angustias, solo que o número, a verdade, ahora mismo non vamos a ver. Ahora non cheme a cabeza, non? Pero no noso telefone ou no noso Facebook, que é Alacrán Vermello, con LH, pois ali pode contactar con nós. Tedes instalacións, me decíades? Sí, temos unhas instalacións onde temos un pequeno tatami, sacos, todo material indispensable para practicar o noso desporto. Que iso, xa topa ali na Rotonda das Angustias. Cantos sodes actualmente en Alacrán Vermello? A día de hoxe debemos de ser uns 13 persoas. De todo tipo, hai homes, mulleres... Si, temos dúas mulleres, despois, por desgracia, maioría son homes. Estamos intentando chamar as mulleres, non? Pero bueno, é un proceso máis lento. Bueno, a iniciativa xurdiu aquí en Torneiros, pero tedes xente de outras zonas tamén. Sí, dispomos de xente de, sobre todo de Pontareas e de Mos. Ainda se tamén había dende un poquinho lonxe de Pontareas, non? Sí, porque somos o único club que hai nos arredores que practica este estilo de desporto. Entón, pois se teñen que obligar a moverse quen quera practicarlo, por desgracia, non? Non sei se me podes explicar un poquinho, Carlos, como é exactamente este deporto? Que técnicas hai? Hai diferentes deportes, como mezclamos el boxeo, está el grappling, está el kickboxing, el kimbo, el brasileño, ¿cómo era? O jiu-jitsu. El jiu-jitsu. Son bastantes formas de deportes que practicamos en uno. Cada día damos una teoría. Primero los lunes damos boxeo, martes grappling y así todos los días, un poco de cada cosa. Cada día os echa una técnica diferente. Por eso lo vais todos los días también, ¿no? Exactamente. Porque realmente se basa en que tenemos DP, tenemos puños y patadas y derribos. E despois, a nosa diferenciación é que cando chegas ao chan, a luita continúa, non para, como o resto dos desportos, como o boxeo ou o kickboxing, que o tocar a lona, se para. Nos no chan seguimos, esa parte de luita se chama grappling, que consta de máis de 4.000 movimentos. Entón require tamén de moito tempo para poder aprendelos poucos a pouco, que se basa na sumisión do adversario, base luxacións de cóbados, de penras, alá onde hai unha articulación se pode luxar, guillotinas, asfixias. Bueno, sona todo fatal, sinto dicir vos isto. Sei que falábamos antes que non se potencia a violencia, pero bueno, supoño que aínda sin querer moitas veces ocorren lesións, non? Sí, efectivamente. Carlos, si el... algún exemplo ti que acabas de comezar así xa nas primeiras? Algún golpe que outro sí, sí que llevas. David, ti algunha lesión, porque ti levas vinculado ao club dende 2009, non? Sí, eu anteriormente fixen Sandá e despois empecé, xa levo 3 anos co clube. Si sempre teis algunha lección tipo de, pero máis que polo golpe, sobre esforzo, non físico, que a veces sempre pasa factura, porque por exemplo no grappling, cada vez que teis unha luxación un toca no adversario 3 veces cando xa sinta dor, entón aí sí que é moi difícil que hai unha lección. Suele haber máis lesións nos puños e nas patadas, porque é algo máis difícil a veces de controlar ou parar. No grappling sí que non tes ese problema. E a vestimenta que levades, a protección que levades é similar a do boxeo ou outros tipos de deportes similar? Sí, máis ou menos. Obligatoriamente é o bucal, llevamos o casco e a huevera, entre comillas, tamén se pode dicir. Moi importante. Bueno, a pasta onde sacades a financiación? Pois, por desgracia, carecemos de financiación por parte de deputacións ou de concellos ou calquera administración. Pois cada un temos unha cuota simbólica que son 15 euros para pagar o aluguer do local. Como é unha asociación sin ánimo de lucro deportiva, entón ninguén se queda con ningún carto. Todo o que hai de excedente se vai para comprar material ou calquer cousa que necesite o clube. Entón son 15 euros ao mes, podes dispor de todas as horas, días de entreino que queiras. Bueno, falando de deporte, é importante a competición, por suposto, e niso estades traballando. Queredes crear un campeonato, verdade? Efectivamente, nos movemos, a día de hoxe o concello nos deixa o polideportivo para o día 7 de xullo, na tarde, esa do sábado, realizar o primer campeonato de grappling e combat grappling da Luriña. Estamos en contacto co resto dos clubes e esperemos en breve xa ter todo pechado. Pois aí queda convidada a audiencia da nosa emisora, pois tanto a asistir como se está interesada a apuntarse a la Gran Vermello e compartir ese deporte aí en torneiros. Bueno, si queres engadir algo máis antes de rematar, David ou Carlos? No, sí, creo que está todo por aí dito. Pues moitísimas gracias, David Pichel, Carlos Rodríguez, membros de Alacrán Vermello. Nos continuamos con máis contidos.